Just turn the light off, hoor die op 538. Vanavond belde ik 112. En blijkbaar was het maar goed dat ik dat heb gedaan. Het is Jordi hier op de plek van Bas en Dylan. 10 minuten over 9 met de 538-avondshow. Ik liep door de straat heen in Hilversum samen met mijn vriendin. En mijn vriendin die had eigenlijk al een paar keer gezegd: joh, ruik jij die gaslucht ook? En normaal gesproken ruik ik dat soort dingen, maar ja, vanavond rook ik dat niet. Totdat we er voor de derde keer langs liepen. En ik begon ook die gaslucht te ruiken. Er kwam ook bij dat op dat moment iemand anders voorbij liep. Een wildvreemde. En die zei ook: ruiken jullie dat ook? Nou, toen dacht ik, oké. Ik denk dat we even een telefoontje moeten plegen. Dat we even de brandweer moeten bellen. Dus dat probeerde ik te doen. En ja, ik dacht, 112 moet je hier 112 voor bellen. Het voelt zo overdreven, toch? Als je 112 hiervoor gaat bellen. Dus ik op zoek naar een algemeen nummer van de brandweer in Hilversum. Naam me niet op. Was al dicht of zo. Dus ik dacht, weet je wat, ik bel toch maar 112. En wat bleek? De brandweer zei, joh, we komen eraan. 10 minuutjes, blijf eventjes wachten. Dan kun je ons aanwijzen waar die gaslucht ruikt. Dus de brandweer kwam. En ik wees die plek aan. Zij pakte de meter erbij en ze zeiden eerst al: oeh, ja, zo, ja, dit ruik je wel. Nou, die meter hebben ze aangezet om echt de gas te meten. En dat ding, dat sloeg echt op hol. Het was echt piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Het was duidelijk, er was een gaslek. Toen hebben ze de hele straat afgezet. Toen hebben ze nog een hele drukke winkelstraat erbij afgezet. En wat bleek nou? Er was zo'n wegwerkbord, weet je wel. Zo'n bord wat neer wordt gezet om aan te geven: joh, binnenkort worden hier wegwerkzaamheden, vinden hier plaats. En daarom mag je hier niet parkeren. Dat bord was vanochtend neergezet in onze straat. En die was gewoon dwars door zo'n gasleiding heen gespit. Oftewel, nou, sinds vanochtend heeft daar al een gaslek geweest. En die gasmelding die was blijkbaar heel serieus. Ze waren blij dat ik gebeld had. En ik denk ook wel een boodschap aan iedereen die een keer twijfelt van: ja, moet ik hier 112 voor bellen? Ik kan maar beter een keertje te veel gebeld hebben en dat het dan niks bleek te zijn, dan dat je het niet doet, denk ik. Dat is de wijze les die ik hieruit heb getrokken. Eind goed, al goed. Het gaslek, dat is inmiddels opgelost. Dus het is allemaal goed afgelopen. 538-avondshow, Jordi hier dus. Met zometeen Dave en Raindance. Naar Eva Max, hier is Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. You curse, but see your blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, no, you'll play along.

Thomas Gray en Rumors in de 538 avondshow. Shit, ik heb dit veel te laat beseft. Ik had gewoon miljonair kunnen zijn inmiddels. Want ik vertelde net over het gaslek wat ik vanavond ontdekte in een straat in Hilversum. Daarvoor heb ik de brandweer gebeld. Nou, die waren erg dankbaar. Daarna zijn heel veel straten daar afgezet. Is het gaslek hebben ze proberen te dichten. Maar dat gaslek, dat was al vanaf vanochtend. Ik had daar gewoon even een slaatje uit moeten slaan. Die gasprijs die gaat natuurlijk nu gigantisch omhoog. Daar is voor een fortuin aan gas ontsnapt uit die leiding. Ik had het helemaal veel slim aan moeten pakken. Shit, maar goed. 538 avondshow dus. Alesso, Nate Smith trouwens. Marco, dankjewel voor je tip. There's a stranger in my bed.

Heb je wel eens gehad dat jij iemand in het openbaar niet durfde aan te spreken omdat je twijfelde of het wel echt degene was die jij kent? Nou, dat had ik gisteren in de sportschool waar ik iedere dag sport in Hilversum op het Mediapark. Daar liep in die sportschool toen ik binnenkwam een hele bekende Nederlandse artiest. En ik zag hem en ik dacht, nee, dat kan toch niet? Wat doe jij hier? Want jij komt helemaal niet uit Hilversum. Sterker nog, volgens mij woont diegene in Brabant. En ik keek nog een keer, ik denk, nou, hij lijkt er wel echt heel erg op. Maar goed, ik ben gewoon op de fiets gaan zitten. Ik had een cardiodagje, ben lekker gaan fietsen. En na een uurtje liep hij nog steeds in die sportschool rond. Dus ik stap van die fiets af. En op dat moment loopt die hele bekende Nederlandse artiest achter mij langs. En ik denk, ga ik hem nou aanspreken? Ik durf het gewoon niet, want ja, weet je wel, stel je spreekt de man en je zegt, hey, hoe is het? Lekker man. En hij kijkt je aan met grote ogen zo van, wie de fuck ben jij? Ja, dat ongemak kon ik in mijn hoofd vooraf niet hebben. Maar wat bleek nou? Het was hem toch echt. Hij legde de hand op mijn schouder en hij zei, hey, wat leuk jou hier te zien. Hij vertelde me ook nog eens dat hij 12 kilo is afgevallen. Over welke Nederlandse artiest ik het heb, dat vertel ik je zo meteen. Flauw, hè? Calvin Harris en Maxime en Babette. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk? Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possible. you smile, take my time. Antwoord op de vraag, welke bekende Nederlandse artiest kwam ik gisteren ineens tegen in de sportschool? Ik durfde er geen hoi tegen te zeggen, omdat ik dacht, straks is het hem niet, sta ik voor lul. En na een uurtje kwam hij naar mij toe en zei hij, hey, hoe is het? Wat ga je lekker? Het was Flemming. Ja, en ik dacht al vanaf het begin, dat moet Flemming zijn, maar dat kan niet, want die woont in Brabant. Waarom zou die dan in Hilversum in de sportschool staan? En hij vertelde me daar gewoon, die gozer is zo goed bezig geweest de afgelopen tijd. Is gewoon 12 kilo afgevallen. Holy shit, dat is toch niet normaal? Een hele fitte Fleming dus. Het is 5:08, de avondshow. Jordi hier op de plek van Bas en Dylan met Nickelback zometeen. Nou is DMC en Show Me Love. Show me love. Feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your heart so I can tell the truth. Ooh. Stop what? never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Back. And how you remind me, hoorde je op 538. Zo meteen weer. Antwoord op de vraag. Wat was er eerder in kip of ei? Iedere avond bij de klok van 10 stellen we je dezelfde vraag. Eén van de twee dingen was er eerder. Aan jou eigenlijk de vraag, welke twee van de dingen was er dan eerder? Zo hebben wij vorige week nog geleerd dat Coca-Cola veel eerder was dan Pepsi. En deze week ga ik toch eventjes naar Ewan toe. Ja, hallo. Hallo Ewan. Wij met de 538-avondshow werken altijd met een Google Drive bestandje. Ja, dat klopt, ja. En ik ben dat helemaal niet gewend. Dus ik doe dat allemaal helemaal netjes via de iPad normaal gesproken. Maar nu raad je het al. Ik kom mijn Google Drive ineens niet meer in. Oei. En de opgave van kip of ei is zo streng beveiligd iedere week en iedere avond dat je daar echt met twee staps verificatie in moet en zo. Dat lukt me nu niet. Dus zou jij misschien de opgave van kip of ei willen geven? Nou, wat een eer. Ja, dat wil ik zeker. De opgave van vanavond is de vraag, wat was je eerder? De croissant of de baguette? De croissant of de baguette? Dus wat was er eerder in kip of ei, de croissant of de baguette? Stuur je antwoord in via de 538-app. Ga je er vandoor met het 538-prijspakket. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? Proef zelf maar. Hup, ga naar dekoffiejongens.nl. Hey! De koffiejongens! Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Hey, de koffie, jongens! Beste product van het jaar. En dat proef je. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Tijdens de Nederlandse